Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Benim Rabbim yaşatan ve öldürendir" dediğinde, "Ben de yaşatır ve öldürürüm" demişti. Bunun üzerine İbrahim, "Şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir" deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah, zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz. Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki, duvarları çatıları üstüne yıkılmış, ıssız bir kasabaya uğramıştı da, "Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek" demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona "Ne kadar kaldın?" diye sordu. O da "Bir gün veya bir günden daha az kaldım" dedi. Allah "Hayır, 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz" dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, "Biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter" dedi. İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster" demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet inanıyorum, fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum" demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir" demişti. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve O her şeyi bilir. Mallarını Allah yolunda harcayıp Sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve O çok yumuşak davranır. Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz. Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da, tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki, üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür. Sizden biriniz ister mi ki, kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun. Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır. Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız. Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir. Gece gündüz gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah faizi eksiltir, sadakaları ise arttırır. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz. Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döneceğiniz ve sonra da haksızlığa uğramadan herkese kazandığının tam olarak ödeneceği günden korkun. Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin. Yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki, kadınlardan biri yanılırsa, diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz, bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir. Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız, alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz, güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir. Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da, Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır. Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah odur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup, daima yaratıklarını koruyup yönetir. Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana O indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da O indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır. Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir. Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın. Ey Rabbimiz, sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz. Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır. Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır. Kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Ey Muhammed! De ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür. O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah nezdinde hak din hiç şüphesiz İslam'dır. kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür. Ey Muhammed! Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele. İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor. Bu onların, bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler, dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır. Onları, geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak? Ey Muhammed! De ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak onadır. De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde, kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Ey Muhammed! De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez. Şüphesiz ki Allah, Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir. Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti. Onu doğurunca da Allah, ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi. Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, "Bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi. Zekeriya orada Rabbine dua etti. "Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin." Mihrapta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor." Zekeriya, "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karımla kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah, "Bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar," buyurdu. Zekeriya, "Ey Rabbim, bana bir alamet ver," dedi. Allah, "Senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et," dedi. Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Ey Muhammed, işte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin." Melekler demişlerdi ki: "Ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup Allah'a yakın kılınanlardandır. O insanlarla beşikteyken de yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır." Meryem, "Ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah, "Böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince ona sadece ol der ve hemen olur," dedi. Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. O, İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki: "Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur." İsa onlardaki inkârı hissedince, "Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler şöyle dediler: "Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız." Onlar, "Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz," dediler. Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah, hilenin cezasını en uygun şekilde verir. Allah demişti ki: "Ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim. İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez. Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu. Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma. Ey Muhammed! Sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da, lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim. İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah bozguncuları bilir. Ey Muhammed! De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz öyle kimselersiniz ki, biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz. İbrahim, Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi. Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar. Ey kitap ehli! Siz gördüğünüz halde Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Neden doğruyu yanlışa karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir. O her şeyi bilir. Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki, kendisine yüklerle emanet bıraksan, onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki, kendisine bir dinar emanet etsen, devamlı olarak başına dikilmedikçe, onu sana geri vermez. Bu onların, ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, şüphesiz ki Allah sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan olmadığı halde, kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde, bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca Rabbinize ihlaslı kullar olun demesi gerekir. Yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreden mi? Allah peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, işte onlar fasıklardır. Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir. Ey Muhammed! De ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette kaybedenlerden olacaktır. İman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır. Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. İman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarlarında aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır. İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur. Yüce Allah doğru söylemiştir.